Yarıma deyin ki, çox darıxmasın. Anama deyin ki, çox da ağlamasın. Çünki əskərlikdən gəlməyə az qalır. Az qalır. Atamanı görməyimə az qalır. Yarıma deyin ki, darıxmasın çox. Əskərlikdən gəlməyimə az qalır. Əskərlikdən gəlməyimə az qalır. Əskərlikdən gəlməyimə az qalır. Əskərlikdən gəlməyimə az qalır. Əskərlikdən gəlməyimə az qalır. Əskərlikdən gəlməyimə az qalır. Atamamı görməyimə az qalır. Yarıma deyin ki, darıxmasın çox. Əskərlikdən gəlməyimə az qalır. Əskərlikdən gəlməyimə az qalır. Atamamı görməyimə az qalır. Yarıma deyin ki, darıxmasın çox.